na amanu gam nañ wa amilu ssalihati te ñu def lu baax fa yaj'alu lahum arrahman yalla dana len defal wudda ciofel mbolem ñi nga xamne baax nañu nek jaam yalla yu baax yalla dana len defal wudda ba dina ci rabi' ben borom xam xam mu ne yuhibbuhum wa yuhibbuhum ila an-nas wala yuhibbuhum ila an-nas yalla so nekké nit ku bax gëm ko daf lay bëgg ba nopi waye def ci xol nit ñu bëgg la fa yaj'alu lahum ar-rahman wudda ba bu nit nekké fo xamni fi nekkulo fa buy wax ak mon nit ci seen bop ñoy taxal ni ko dedet lolu yalla koy def day jëk jëki bu bëgge jam hadith ba neena day wax malaaka yi ne len diw day bëgg nako jibril nako may de bëgg nako mu ne ko wax ko malaaka yi mu ne malaaka yi yalla day bëgg na diw ba bëgg nako man mi neena ngeen bëgg ko ñom ñepp ñu bëgg ko bu ko defé wa ko fu dari koy tambalé bëgg way safan ba yeb safan balay doon fa inna ma li fi nek dal alquran ji yassarnahu dañ ko jappandal bi lisaani ka ci salam ñu wi motax nga am ci li nga japp ngi tu bashira bi ngir nga degal ci al muttaqin ñu ragal yalla wa tunzira bi nga kopp ci khawman wa tunzira bi nga kopp ci khawman aw nit nudda nitu khulukat nit ñoo xamne dañoo weddi seen borom tabaaraka wa ta'ala alquran yalla moko jappandalal wala khad yassarna alquran lizikr waye lim koy jappandal téwul boko bëggé mokal dégg ko xam ko dina aaji wo ab dir waye dina aaji wo tumranké waye dina aaji wo sori sey wajur dina aaji wo dem ci dara ja dana dem ba aaji wo yelwan dana dem ba aaji wo fanan biti ndax mom alquran mo jafé yenen xam xam yi dul alquran sax jafé nañu jafé yo xamné tabarkallah leg leg nit am ci ay at at waxuma la alquranul karim ni ma tax leg leg nga gis tabarkallah nit ku ca nek xaw melni ku tumran ci tufni ba fekk na fa yalla tabaraku taala ku yalla tek la mum fo xani fi fu am sol la fu tegu wa kam ahlakna ñaata lañu ala qablahum lu len jitu min qarnin ci aw nit yalla mu ne yagna ala aw nit hal tuhissu ndax da nga yeg minhum ci ñoom min ahadin ci kenn ndax yeg nga ca kenn ndax gis nga ca kenn hal tara minhum ahada yalla mu ne ñama ala gon am nit ñoo xamni gisoo ci kenn xamoo ci kenn aw tasma'u lahum wala nga deggal leen rek sa benn baatu tontu wala boog kàddu lu mu suufe suufe maanaam fii suñu borom tabaraka wa taala dafay wax laam solo mu ne bari ñu ma alak déggloo benn réaction bu ñuy def contre suñu borom tabaraka wa taala mu ne waaye bari ñu ma alak déggoo ñoom seen bopp ñuy wax dara ci misaal boo fi demoon ci xabru tey yow dam nga dem fa di wax ak ñoom ñu ngi lay dégg de waaye day tontu la moom doo ko dégg mukk ci ñoom ndax ñoom ñi nga xam ne ñoom nga tiim soo ne leen na ngeen def ñu ne cell mbaa jàmm ngeen ñu ne cell te ki ci gënoon ñu naqari bi rek ak ki ci gën a neex bi rek ñoo yem cëb xabri moom boo ñëwee ñëpp naan si law rek yàlla nee na foofu laay jaar ak yéen ñëpp lu ci waaye naqari naqari bi rek di fu gis ak danit ñu naan benn bis rek tabarkàlla nga neex bi rek lool ñu jàpp say tànk say loxo jàppoo nga ne cell gis mi sa mbubb nga ne cell tabarkàlla su mis ba nga def yaram neen nga ne cell ñu gis la ndox mu sedd ak ni nga ragale woon ndox mu sedd nga ne cell yàlla mu ne foofu danaa fi jaar ak ñu baree bari mu tax saay ba mu ne hayaatuka anfasun tuaddu fa kulluma mada nafasun min kan qadat minhi bihi juz a ñu ne sa nokki yàlla ak leen di wëñ ji rëddal na la li nga far a nokki saa boo xëccee delloo si waat rek xamal ne am na loo xam ne lii dem na moo tax tabarkàlla lu jar a bàyyi xel la di nokki nokki yoo xam ne dana la fekk ci ak jaamu yàlla lu ko mooy rek da nga am loo xam ne moo lay dikkal baykat ba da doon jooy mu ne daqaatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu inna alxayaata daqa'iqun wa sawaani xolu nit bu dee fëgg li mu lay wax mooy dund gi day ay seconde la ak min rek rek bu jeexee nga jóg fi tabarkàlla foofu la suratu maryama alayhi assalaam yem bi jigéen joo xam ne suñu borom tabaraka wa taala ba muy maye doom joo xam ne jii doom la jot du am bàyyi, te jamono mel na mel Mariama alayhi salaam la tànn def jox ko doom jooji nga xam ne mooy Isa alayhi salaam. Noonu ko suñu ñaar fukkeelu saar muy suratu Taha Makka la wàcc, nekk téeméeri aaya ak fanweer ak juróom, di def ni saari Makka yi daan def. Kon jubluwaayam mooy jàngalee usulu diin, te mooy tawxid wal nubuwa wal baaf, mooy usulu tawxid wala usulu diin. Wéetal yàlla def ko mu yàlla dong, gëm ne mooy yónni yonent yi alayhim salaatu wasalaam, waaye gëm dekki. Saar bii bu tedd bii tamb bi mu njëkke mooy feeñal saxsiyatu rasuli sallallahu alayhi wasallam ci ni mu daan naxasaayoo ci jaamu yàlla ak ni mu daan taxawee ci defar ruuxam, ba nga xam ne li ko noon yi di fexeel du def benn jeexantal ci bakkanam, du ko defal ginnaaw, du ko yeexal. Ak itam li ñu ko daan reetaan du ko weddi, yooya du tax léegi di ko yàlla sant mu koy ginnaawal dara mbaa muy naajee xëy. Ak itam jubal ko walbati ko teg ko ci liggéey bi nga xam ne mooy cosaanu liggéey yépp, te mooy jottili alquran ak waaraate ak xuppe ak dëgale. Nga xam ne mboolem lu ko nit ñi di teg loola du ko gàllankoog mukk alal imaani ci gëm. Ñaaralu tomb bi ci saar yi ni mi ñu indil qisasul anbiya, nettali bi yonent yi alayhimussalaatu wasalaam ngir dalale ko xelam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Ak itam li nga xam ne mooy fàttali qissat Moussa ak Haroun seen diggante Firaw na mi nga xam ne taxe jabbaara tuuti. Kon li ëpp ci saar yi sax daa di dikki ci waxtaan woo wii. Rawatina taxawaayu Moussa ba ca kanam Firaw na ak taxawaayu togg teef bi nga xam ne moom lañ ko togg lii di arrisala, ak taxawaayu coowa ba nga xam ne moo nekkoon diggante Moussa ak Firawna, ak taxawaayu néewtoo ba nga xam ne moo nekkoon diggante Moussa ak jabarkat ya. Yooyu yëpp day feeñ ci biir qissa bi, waaye di ci feeñaale sàmm bu yàlla sàmm Moussa alayhi salaam di yonentam di waxandam kalimuhu ak alak ki nga xam ne mooy noonu yàlla yi subhanahu wa taala, te mooy Firaw naag noon yaag yëpp al kafara al mujrimun. Suñu borom tabaraka wa taala ci ñetteelu tomb saar wi mu indi beneen qissa muy Adama alayhi salaam ci indi wu gaaw woo xam ne yu daf ci romb rek wane ci yërmal ni yàlla bi nga xam ne yërëm na ko Adama alayhi salaam te ba nga xamee ne juum na. Ak itam yàlla tabaraka wa taala jubbanti lii nga xam ne ñoom mooy doomam yi yónni yonent yi alayhimu salaatu wasalaam daa di bàyyi leen nag ñu tànn yoonu ñub ku ci tànn nag yoonu musiba ba demee ci sa borom tabaraka wa taala mu fay la nga xam ne moom nga tànn. Ñeenteelu tomb bi ci biir saar bi, saar bi di ñu indi moom saar bu tedd bi lenn ci masaaidu yowmal qiyaama, mu di xew-xew bu rëy boo xam ne bii mu ngi ci suñu kanam, boo xam ne bu ñëwee doomu aadama yi dinañu lox, ñii tiit, ñii di laqatu, ñii di daw. Wa qashaati al aswaatu lirrahmaani fala tasmau illa hamsa. Saar bi dina indi it bis ba nga xamee ne mooy bisu fang bi suñu borom tabaraka wa taala di dajale nit ñi ngir bëgg leen a xisaab, xisaab gu maandu nga xam ne ca la koy tëral ñi nga xam ne ñoo toppoon yàlla daa di jubali aljanna, ñi nga xam ne ñoo moyoon yàlla daa di jubali sawara. Tasdiqan li waadillahi alladhi la yataqallafu bi ithbati wa iqabi al mujrimina. Tabarakallah daa di tëjee saar bi nag ci wane yonent bi alayhi salatu wasalaam ni mu koy jàppalee ak ni mu koy jimbalee. Suratu Taha mu tuddee ko nag Taha, nee nañu tur la ci turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, teeyale ko xelam, dalale ko ko dalal ko xolam tabarakallah. daldi koy ñewant ci li nga xamne mom la wacce ci mom te mu reey lol te bis ko te mu nekkon ci ca gor gorlu sallallahu alaihi wasallam yalla ñu yalla may ñu degg ko lepp te it jëf li ci nekk ci ay ndigal bayyi li ci nekk ci ay téré waru ci li ci nekk ci ay warate te becc li ci nekk ci ay netti bismillahir rahmanir rahim yalla neena taha bu fekke da nga jël ne ci turu yunitu bi la ali sallatu salam da nga nan kon e yow yunitu bi ma anzalna alayka alquran litashqa wacce wun ci yow alquran ngir nga son ciono bu tol ni bi ngay son bu fekke dafa bok ci alhuruf almunqati'a nak moy kon rek lañu don wax ne yalla rek xam lim ci nam ibnu abbas mom day wax ne ma'naha ya rajul bu ko defé kon mune mana ay bi kon moy ma anzalna alayka ya muhammadin alquran lisqa bihi inma anzalnahu rahmatan wa sa'ada nek lañu ne yunus bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamé ne wacc nañ ci mom alquran dafa don julli mok sahaba yi alkiram guddal taxaway ba lol quraysh daat ne ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى فنزلت هذه الآية آية جي داري وجه وقالتي تفسير دحاك أك زاد المسير تبارك الله يوي نمج يلا نكو واتو مع القرآن إلا تذكرة لدل وارات أكفتل لمن يخشى تكو خمنكي أمن أدرغل limay yaxsa ci ko xamni ki amna ndab lu muy def warate limay yaxsa lu am solo la ci walu warate bo demé ci sabbis ma di wax ne fayazakkaru man yaxsa bo warate ko am ak ragal rek waru fele ci nasi'at minako innama anta munziru man yaxsaha yow ne ko filudul rek war ko xamni ki amna ragal te bam koy wax ca abasa muneko amaman ja'aka yas'a wa huwa yakhsha kon yakhsha lolou moy ndab limit di def warate soy dem ci warate te yubbu won ndab lolou so demé do jarignu soy deglu warate te yuro ndab lolou do jarignu lolou la yalla di jinju illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan munek ak wacc mom alquran mimman khalaqal arda tikibin joge ci kibindu suuf والسماوات اسمان العلى اسمان سوكويس يالا نيغا خامني مو بيند سوف بيند كاون بي يكتي اسمان سياتي في توكوي لول ليب تبارك وتعالى موكو ديف فنما سي تفسير البحر دي ديك جيروم بن خاتم ñaar témèr ak ñaar fa جيروم بن داي واخ ني ووصف السماوات بالعلى دليل على عظمه قدرته ولا قدرة من اخترعها إذ لا يمكن وجود مثلها في علوها من غيره تعالى منام ملال جيال ملال أسمان تكوه دي تكتل مقايو كتنو سي برام تبارك وتعالى كسوس جيمو كسوس نخلو كويني أسمان تي أمو قفي لو ريني أسمان تي أمو قفي سبحانه وتعالى ممرك مومن لول متكتني الرحمن رحمن على العرش على العرش تعرف استوى ليمو استوى ليمو استوى ليمو بما يليق بجلاله من خير تجسيم مانام فوفو كي والو استوى ليمو تاني يال تاك يمو موم يال مانام تاني يمو تي توغام موم يال مني سكو مثال waye waris ko galankor ne togut motax mazhabu salaf bo ci deme ci suratul a'raf ak ra'd ba ñewé ca alal arsh istawa wax nañ ci ñom wax yo xamné wax yu yaatu la bañu ca tollé jinjoon nañu ko mom istawa bobu bamu ko defé lén lu ci nek borom xam xam yi dañ ca wax yalla ni la toge ñi na ne la toge ba ben way ñew ci imam malik ne ko nan la yalla toge arash mu ne ko toge mom ñun ñep ko xam mu ne ko waaw mu ne ko na yalla toge kenn xamuko mu ne ko waaye mu ne ko nak laaj nan la yalla toge arash bid'a la daal na gaay genné len ma wa ji nga xamné moy laaj laaj bi yalla nak buy wax ar ak ko yi ci ëpp day jëfëndiko ar rahman yalla lahu momom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fil ardi momom li ci suuf lepp wa ma baynahuma momom li ci seen digënté wa ma tahta thara momom la ci ron suuf ci suufa suuf lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma wa ma tahta thara momom li ci asman momom li ci suuf mom la ci digënté bi mom la ca suuf suuf yalla it bari na lu muy wax mamam nangam li waral muy wax mamam nangam xamne jamono dina dem ba nit ñew japp ne mo yilif suuf wala japp ne yilif na fi dara yalla mom momit gis ne suñu auto yépp auto tomb rek borom bind ci wër gané mako mom te xëccu woko kenn karta gis bu neñu bind sawtur suñu borom tabaaraku ta'ala ne na lañ ko bayyi rek man tam mo bind sama tour ci sama asam suuf fi ak li ci digënté bi ba paré momala ngeen ndax ku mom asman mom suuf mom li ci digënté bi loolu limuy tekki moy momala nañu mom suñu auto yeesu ñu yépp waye nak du fekk auto bi ben auto mu bind ci turam ne auto suñu borom tabaaraku ta'ala wa in tajhar bil qawli bo waxé ci kaw wala nga wax ci suuf fa innahu yalla ya'lamu khamna asirra lu suufé wa akhfa ma lu gëna suufé lu suufé yalla xamna lu suufé waye xamna lu gëna suufé lu suufé lu suufé moy nga yëd yow do nga wax wala nga wax ci suuf lu gëna suufé lu suufé moy nga xalaat ci sa xel suñu borom bo waxé ci kaw dégg nako bo waxé ci suuf dégg nako bo xalaaté ci wax ak wo dégg nako dama damay nak buñ xamone lolu aduna tukki buñ xamone lu suufé aduna tukki waye buñ xamone ni nit ñi xalaat aduna tukki ndax leg leg nga xalaat xalaat yo xamne woor na bi mbolami ne bu xalaat ba gennun ñu jël ya top la waye loola yalla neub leen ko ndax loolay tax programme bi mëna jall yalla allahumma yalla la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul mom lahu al asma'u mom turiya al husna turi rafadiya tabarakallahu bari lol jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dem ba ëpp ay jinni waaye nee na daal am na ci juróom ñu fukk juróom ñeent yoo xam ne ku leen mokkal def leen programme bu yomal xiyaamee di nga dugg aljann yàlla nañ ci yàlla boole aaye ji nag wala aaye yi nga xam ne juróom ñett lañ Omar ibn Khattab radiallahu anhu kera ba nga xamee ne jóg na fas yéene ne day noppal waa Quraysh ci yonent bi alayhi salatu wasalaam rey ko bocc jaaseen ñëw këram wuti daarul arxam dafa waa ko taseeg benn waaye bu ñu wax Nuaymu nu yonteeg moom Nuaymu ne ko waaw sa waaxu mii sa ñaq wii sa jaas gii foo jëm mu ne ko maa nga jëm ci rasulullahi sallallahu maa nga jëm ci Muhammad ngeen baam maa nga jëm ci Muhammad mu ne ko looy wuti mu ne ko bis naka tey dama bëgg mu noppal waa Quraysh ndax yàq na pinc mi yàq na kër yi Nuaym mu ne ko déedéet da ngay dem sa kër régler la fa nekk ba noppi door a dem ca moom mu ne ko lu xew sama kër mu ne ko yi muy woote ba nga jóg dugg na sa kër démb gis nga sa sœur bi ñuy wax Fatima bintul Khattab mu ne mu ne ko mi ngi ci mi ngi ci lislaam bi muy woote jëkkëram Saadu mi ngi ci lislaam bi muy woote moom Omar ibn Khattab mu daal di dëpp bàyyi fa mu jëmoon ñëw këram ngir régler ngir xeex ngir génne fa loolu fa dugg te booba diine bi rogalaat di tàmbale dugg ci biir kër yi tabarkal bu ma agsee fekk leen ñuy jàng ñu dégg tànk yi daal di làq lañ doon jàngee Fatima taxaw jëkkëram nëbbutu xabaab mul arata ma lañ doon jàngal nëbbutu mu ñëw daal di wax ni waaw li ma jégg lan la rakk bi jigéen bi ne ko déggoo fi dara mu ne ah kay ñu ma leen di jub dégg naa ay kaddu yow dama nekkoo fi woon mu ne ko déggoo dara bi déggoo dara dégg naa dara baree ah Omar ibn Khattab xol bi fuddu mu daldi door ko ginaaw borom doore law nak bimu ko doore ah dereg daldi gem te borom pass pass man na négocier lu nek waye boko xasse door nak ci pass pass bobé dara di gëna fasu nak gëna deugal Fatima daal ne ko dañoo dugg ci diine ji gëm yalla gëm yoonent bi gëm alquran loolu neex nak defal Omar nak taxawayu ndaw si daal di koy jaaxal ci kanam goor gu tol ni mom ak riyayam bi Omar daal di xawa sen ne ko ana li ngeen doon jang mu ne ko mi ngi fay damay bañ nga xoti ko mu ne ko duma waxoti mu daal di koy yëkëti ci lañ ko bindoon mo xam ab jar la mo xam xanku garab la mu yëkëti lolay jox ko Omar ibn Khattab nenañu mu daldi jang Taha ma anzalna alayka alquran litashqa illa tazkiratan liman yakhsha jang ko ba ci lahul asmaul husna mu daldi gestu gestu wat fi rong ñi tambalé wacc mu daldi Fatima mu wuyu ko mu ne ko ba mu juddok legi musuma gis wax ju rafeté ni musuma gis wax ju nexé ni ku wax li mu ne ko yalla moko wax ci yoonte bi lako wacc khabab ibn al arrat fim laqtu won mu daldi genn dal ne ko yow mu yalla ya umar ibn khattab yalla dafa nam ci yow lu bax ndax fan yep ma nga deg yoonte bi di ñaan nan yalla na yalla jubal l'islam ci ñaari umar yi umar ibn ash-sham ak umar ibn khattab yow mi la yaakar ne yow la na do ñu fokk fogal ko umar ibn khattab da dem ci yoonte bi alayhi salatu wassalam dal di fay leral islamam dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah nun la dugge ci l'islam ndax baat yu sel yi ndax baat yu reey yi ndax xam li nga xamne mom la suñu borom tabaraku taala wax ci wax yi wax yu reey yoyu kon fofu lañuy taxawal suñu bindu tay ci katanu suñu borom tabaraku taala ci suratu taha di suñu ñaar fukkel sar ci ayat juroom ñet bu ñalla maye ba suba inshallah subhanahu taala ñoo ci ayat juroom ñent tay tambali li nga xamne moy khisab ki nga xamne modi Musa alayhi salam ci digeunte mak mom su ko defé alquranul karim li nga xamne moko taxajuk du daral lul orienté ak walbati lepp lum la fekk te lul du nona mu jëm la ca walbati lepp lo xamne nekkulo ci won tamuy lu bax mu jëm la ca tek motax netti yi mu koy netti motax warati yi teyit li fekk am ñu qatab walbati ko banam melon bu ñëk mu soppi ko mel neneen lola warna xol bu mdug bu nek mu man ko soppi rawati na xol bo xamni bi xol bu am pass pass la xol bu am gem yalla la lu mu tuddi borom di wax la ilaha illallah di wax muhammad rasulullah di julli juram di wor wer ko salam ala rasulillah allazi unzila alayhi alquran mbok ñi deglu dina bañu sante yalla julli juranti bi sallallahu alayhi wasallam ñi fasiyene delu ci sen tafsiru alquranul karim ngen koy deug bes bu set ci waxtu wi ci katalu suñu borom subhanahu wa ta'ala ñaan yalla yalla nangu suñu koor nangu sen koor ak suñu nawafil ak suñu tatawuat ak suñu khairat ñi ngi won ci suratu taha di ñaar fukelu sar biñu tambalé baqara ak legi wala al-fatiha ak legi ñi won nañ dem ba am ci juroom ñetti aya fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe waxam juroy ji ci taha Allahu la ilaha illa hu lahu al-asma'ul husna wara dore tay ci ayab juroom ñent wa hal ataka hadithu Musa di lu yalla di netti li rasulullah sallallahu alaihi wasallam netti li bo xamne dina waral mu nek tasniya ci mom waye dina waral mu nek programme ci mom waye dina waral mu xamne ñiko fi jitu won ñu jambar lañu won lolu taxit netti li siram mom yoonte bi alayhi salatu wassalam da dal nek royteef ci li di alquranul karim taxna ba yalla netti nako lu bare bare ci yoonte yi alayhi salatu wassalam mu tibbe ci li nga xamne mo nekkon sen programme ñom def ci programme mom motax mom tam tok di netti li nga xamne moy siram mom niko siray yunit yi di jariñe niñu siram di jariñe moko upp tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam kon mu ñew diko netti Musa di gëm ak Fir'aun di netti bo xamne mom mom netti Adam ak Iblis ñu gëna bari ci kaw suuf ndax jam ñi Yalla sak suñu borom tabaaraku ta'ala Fir'auna ci gëna fëteerlu tegg bu Iblis Adam ak Iblis Musa ak Fir'aun waye bu aduna tukki Adam ak Iblis day am Musa ak Fir'aun day am du xewi mukk motax Yalla di len netti ak netti wat tabarakallah ni mam mam borom tuba mi ngi wax ni kadal qur'an an yakuna musawiyan li lu am solo ci netti bobbi Yalla dadi wax alayhi salatu wassalam bim ko waxe wax juri ji ba nak won ko ne ko alquran ji ma koy wacce ci yow wacce wu mako li tashqa dama ko wacce tazkira liman yakhsha dama ko wacce ngi joge nak ci nga xamne mo bind asman ak suuf suufi ak asman ko ko fi koku moy rahman koku fi nek ni boko delaj adresse moy alal arshistawa waye momam li ci asman momam li ci suuf mom li ci digeunte bi su fekke ne wax nga ci suuf mba nga xalat ci sa xol yeb nako deg nako ndax mom rek moy Yalla amna it nak ay tur yo xamne yu rafet la nim ko waxe wax juray joju ba nati dal ne ko wal ataka ndax dikel na la ndax mas nañ la netti wal ataka ndax dikel na la hadith Musa waxtanu njambe ndax ma fess na la waxtanal waxtan wo xamne dalay netti njambe hal balagaka ya Muhammad khabara Musa khabaru Musa wa qissatuhu al-ajiba al-ghariba melni ali sallallahu alayhi wasallam def nako dedet mu dadi tambali ndax jangale ñaari di laaj ci ngay jangal muy tontu ngeen di waxante dafa am solo ci walu jangale walu pédagogie ci ñi nga xamne ñoy jangale isra'a munako kero ba nga xamé né gisna naran sawara faqala mu wax mom Musa li ahlihi mbokam yam andal munelen in kusu tok len fi sax len fi inni anastu nara sinna gendekuna aw sawara gendekuna aw sawara boba jogena misra ak li ci xew yeb inshallah ci suratul qasas wala qasas dem ba madiana sam fa ay at yu bari joge madiana di delu ci wat nak misra ñu ba ci wan wi guddig lendam lol lendam karus tabarakallah liw bi ak yere meniko yoy te mom may njitul fami bi mu seen lum japp ni aw sawar la mu jog dem ci milen inni anastu nara la'alli atikum khayran ma andil len minha ci sawara wa bi qabasin ci aw khal man na dem khayna ma man ca ami aw khal andil len ko ñu taal jaaru ndax liw bi metti na aw ajidu wala ma fek ala nar ci sawara wa hudan njub manam ku ñu gindi wanaat yu ñaan wi ñu jaar ca dadi dem kon gendiku dara japp ne man nga ca jibe wala la gendiku dara japp ne man nga ca jariño lolu ben jeego la ci jeego yi maratibul hidayah maratibul hidayah nga xamne ay maratib la yu amna solo lol mutasawifuna yi tabarakallah mom lañuy jëfëndiko ci liñuy tuddé yaaka na'budu wa yaaka nasta'in wala madarij salikin wala yu demini ko yoyu tabarakallah te muy lu am solo ndax nit mënu ko ñak aw ajidu 'ala an-nari huda hadiyan yadulluni 'ala at-tariq ñoñu daali def ndigal njaboot ga tok diko xaar muy dox sawaraw guddu nak boko seeni da nga def ni mi ngi ni ndeke ma nga nele muy dem ba mu sori lol mu dor ca ag